है सोने जैसा, प्रेमिका को तीर्थ मानो, प्यार को भी स्वर्ग जानो, प्यार के संगीत में मोहिनी सुरागनी, प्यार के संगीत में मोहिनी सुरागनी। कान प्यार से जो भी लिख दिया मेरे वास्ते है काव्य के समान, दिल रुबा ने प्यार से जो भी दे दिया मेरे वास्ते प्रसाद के समान, फूल माला दो रुपया तेरे जुल्फ में सजाओ फूल सा रुपया, जो मिठाई एक रुपया तुमने मुँह लगा के मुझको दी तो लाख रुपया। प्रेमिका को तीर्थ मानो, प्यार को भी स्वर्ग जानो, प्यार के संगीत में मोहिनी सुरागनी, प्यार के संगीत में मोहिनी सुरागनी। कभी रंग रूप देखता नहीं, कालू राम भी है ठीक प्यार में, प्रेम ज्योति ना बुझेगी आज हम तुम कुछ तो प्रेम कर ले, यहाँ मान अपमान तो कुछ भी नहीं, ये हकीकत दुनिया समझती नहीं, बदले ये जमीन आसमान।